Az alapélményem a kisgyerek komolyságáról az, hogy készítettem föl gyerekeket első áldozásra. És egyszer csak oda jött hozzám egy kisfiú, a szünetbe, azt mondja, Feri atya, vannak angyalok? Tudja, ez egy viszonylag könnyű kérdés. De tényleg, mondta, vannak. Erre azt mondja, akkor jó, mert én találkoztam egyel az uszodában. Ezt mondta, tanuszoda ráadásul. Tehát mondom, nektek angyalok járnak a tanuszodába, és akkor nézett rám, de nagyon komolyan. Hát én éreztem, hogy ez nagyon komoly. Mert jó, hogy az első választ nem szúrtam el. Akkor iszonyat negatívból kellett volna kimenteni a helyzetet. Most már tisztáztuk, hogy vannak, és a tanúszodába is járnak. És akkor rám nézett, mert látszott, hogy itt valami nagyon nagy téma van. Azt mondja, Feri atya, mit jelent, hogy én találkoztam egy angyallal? Hát ez viszont nem egy könnyű kérdés. És mit, hát ez élet-halál kérdés, majd, hogy nem, tudjátok. Most mit mondjak? Gondoltam, hogy egy kicsit puhatolózzok, értitek? Nem kell rögtön úgy látszani legalábbis, mint aki ez ért. És kérdeztem tőle, hogy te mondott neked valamit? Azt mondja, hát ez az. Pont ez a furcsa Feri atya, hogy nem szólt semmit. Akkor ez mit jelenthet? Na, ott megjelent egy aggodalom. Jó, és hát én vagyok az angyal szakértő. Arra gondoltam, hogy hát itt most tényleg ennek felesett tréfa, és ezt most elmondom, mit mondtam, vagy jó, vagy nem, hogy azóta nem jár templomba. Jár, hát jár, hát első áldozó lett meg minden. Na, hogy tényleg így van, tényleg. Na. És akkor azt mondtam neki, nézd, én ezt pontosan nem tudhatom azért, mert ő a te angyalod volt. Hát én nekem esetleg valami sejtésem lehet, mert én az én angyalomról tudok. De a te angyalod, az a te angyalod, az de most az én angyalommal kapcsolatban én azt tudnám elképzelni, hogy ha nem szólt semmit, mert ugye szólhatott volna, de nem szólt a tanúszodába, hogy ezzel kifejezte azt, hogy szerinte rendben van minden. Hát azért nem kellett neki semmit szólnia. Csak ott megállt, és azt mondta, rendben vagy. Lehetséges ez? És rám nézett, de nagyon gondolkozott. Azt mondta, ez lehetséges. És aztán folytattuk az első áldozási fölkészülést.